Artur Barciś. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.batory.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 21 czerwca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie ma żadnych podstaw, żeby kwestionować wynik wyborów prezydenckich, ale trudno powiedzieć, że wszystko jest w porządku. Tak rzecznik rządu mówi o protestach wyborczych. Będziemy nadal dążyć do uwolnienia reszty więźniów politycznych na Białorusi, zapowiada szef MSZ i dziękuję Amerykanom za pomoc. Izrael ponownie uderza w Iran, tym razem w bazy wojskowe. Rzecznik rządu Adam Szłapka powiedział, że do czasu, kiedy nie zostaną udowodnione nieprawidłowości, nie ma żadnych podstaw, żeby kwestionować wynik wyborów prezydenckich. W TVP Info jednocześnie zastrzegł, że dopóki liczne protesty nie zostaną w pełni wyjaśnione, to trudno powiedzieć, że wszystko jest w porządku. Szłapka opowiedział się za ponownym przeliczeniem głosów. Myślę, że dla wszystkich to by było oczywiście jaśniejsze. Sytuacja jest taka, że pracuje dzisiaj prokuratura, prokurator generalny, prokurator krajowy w takich ramach, jakie ma w ręku. Zajmuje się poszczególnymi protestami. Protesty wpływają do Sądu Najwyższego. No jakby tutaj trzeba będzie podjąć decyzję, no ale tej decyzji nie podejmuje rząd. Do tej pory Sąd Najwyższy nakazał ponowne sprawdzenie głosowania w 13 obwodowych komisjach wyborczych. Prokuratura Krajowa poinformowała, że na 10 sprawdzonych już protokołów w 9 komisjach stwierdzono nieprawidłowości. W 7 doszło do zamiany głosów oddanych na kandydatów. Skutkowało to błędnym przyjęciem, że większą liczbę głosów w tych obwodach uzyskał Karol Nawrocki, podczas gdy ponowne przeliczenie przez sąd kart wykazało, że tę liczbę głosów otrzymał Rafał Trzaskowski. Będziemy nadal dążyć do uwolnienia reszty więźniów politycznych na Białorusi, w tym Andrzeja Poczobuta, zadeklarował szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski, który odniósł się do informacji o uwolnieniu na Białorusi 14 więźniów politycznych, w tym Siergieja Cichanouskiego. Wolny świat cię potrzebuje, Siergiej. Moja najszczersza radość jest z tobą, Swietłaną Cichanouską i całą twoją rodziną. Widząc was razem ponownie, pokazujemy, dlaczego lata walki o wolność mają znaczenie, napisał Sikorski w mediach społecznościowych. Podziękował we wpisie specjalnemu wysłannikowi prezydenta USA do spraw Ukrainy, Keefowi Kellogowi, za umożliwienie bezpiecznego uwolnienia więźniów. Wśród uwolnionych jest 3 Polaków, ale nie ma Andrzeja Poczobuta. Izrael zaatakował 2 irańskie bazy wojskowe w mieście Kom w środkowej części kraju i Ahwaz na zachodzie. Według irańskich mediów ranna została 1 osoba. To 9 dzień wojny między Izraelem i Iranem. W piątek, 13 czerwca, Izrael rozpoczął zmasowane ataki na Teheran, na które Iran odpowiedział z bombardowaniem Tel Awiwu. Irańczycy na emigracji chcą końca reżimu, ale też wstrzymania ataków na Iran. Wskazują na 3 opcję akceptacji. Dla niej domagali się dzisiaj, demonstrując w Berlinie. Na proteście z mikrofonem był Adam Górczewski. Do upadku reżimu musi doprowadzić sam naród i jego zorganizowany opór. Takie słowa padły na wstępie berlińskiej demonstracji, którą zorganizowała niemiecka, najliczniejsza w Europie diaspora Irańczyków. W stolicy Niemiec obecny był m.in. członek Narodowej Rady Oporu Javad Dabiran. Potrzebujemy szybkiego rozwiązania. Mariam Rajavi, prezydent Rady Oporu, przekazała jasno: łagodna polityka względem reżimu mułów wzmocniła ich władzę. Wojna za granicy z Iranem też nie jest rozwiązaniem, przekazał irański opozycjonista, a z Wielkiego Telebimu wspomniana Mariam Rajavi wezwała do walki o demokrację w Iranie. Istnieje 3 wyjście z obecnej sytuacji i na nim musimy się skoncentrować. Mianowicie do zmian doprowadzić muszą sami Irańczycy. To, czego oczekujemy od Europejczyków, to uznanie naszej Narodowej Rady Oporu, powiedział Reza Ruchi ze Stowarzyszenia Niemieckich Irańczyków. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Lato w tym roku ma być słoneczne i upalne, ale z niebezpiecznymi burzami. Zdaniem synoptyków w lipcu i sierpniu należy spodziewać się intensywnych zjawisk pogodowych. Potwierdzają to łowcy burz, z którymi rozmawiał Paweł Kwiatkowski. Według prognoz w okresie od czerwca do sierpnia będzie szczyt aktywności burzowej w Polsce. Co więcej, możliwe są silne gradobicia, szkody wiatrowe, a nawet lokalne trąby powietrzne. Informacje o zbliżających się zagrożeniach atmosferycznych publikują m.in. łowcy burz, czyli osoby, które pasjonują się gwałtownymi zjawiskami pogodowymi. Opracowujemy prognozy pogody, wydajemy ostrzeżenia dla danego regionu. Zdarza się też, że robimy to indywidualnie dla jakiejś tam grupy odbiorców, a dopiero zaczynamy robić swoje. Na początku jest bezpieczeństwo obywateli i nasze własne. Mówił Łukasz Gorzelski, łowca burz z Bełchatowa. Przypominamy, w czasie burzy należy unikać przebywania pod drzewami i na otwartej przestrzeni. Paweł Kwiatkowski, Radio Łódź. To był serwis Trójki.

listening. But I don't wanna hear about no talk about you giving in. It's okay having a moment of weakness when you're low. But you're the strongest person I know, you know, you know. My pain is a glory. You kept trying to control me. But your God isn't for me. So I'll be moving on. And your head can forsake me. But my heart isn't breaking. And like you from a flower, I see the breaking point. I to jest niewątpliwie przykład tego, o czym mówiłem na początku programu. No był album Little Sims. Myślę, że słuchacze Trójki znają z niejednej audycji. Utwór Lotus też znają z niejednej audycji, ale warto wracać, mimo tego, że ta płyta jest świeża, żeby pokazywać tym, którzy nie wierzą albo jeszcze o tym nie wiedzą, że naprawdę można w przypływie wszystkich płyt, które ukazują się i tych, które płyną głównym nurtem, znaleźć naprawdę fajne, ciekawe perełki. I bez wątpienia ten album do takich należy. Little Sims. Można pomyśleć, że to raperka, ale jednak okazuje się, że na tym ostatnim krążku nie do końca jest tylko raperką. Zaprosiła wspaniałych gości, m.in. Michael Kiwanuka i Yusef Days w tym oto utworze Lotus. 14 minut po 22. A kto nam tu tak pięknie rozkręca kolejny groove? Theo Crocker. To jego ostatnia płyta Dream Manifest. Taya Crocker, dzielący swoje życie między São Paulo i Chiny. Z jednej strony wpływ klasycznego jazzu, z drugiej strony elementy hip-hopu, elektroniki i taka jest ta płyta, taka jest jego twórczość. Nic dziwnego, jak szlifował swój warsztat pod okiem Donalda Byrda, jak na swoim koncie ma współpracę z takimi artystami jak Didi Bridgewater, no i nagrywa cudowne płyty. Ostatnia Dream Manifest ukazała się kilka dni temu, a na niej smaczki. Gdyby nie było nawiązań do innych stylistyk i gatunków, chyba tak po ten jazz bym nie sięgał. A tutaj proszę, jaka fuzja tego wszystkiego. Słuchamy w Jazz & Bass. Hi, this is Tanika Charles, and greetings to the listeners of the Jazz and Bass program on the Polish Radio Program 3. No, oczywiście można powiedzieć, że to płyta jazzowa, ale proszę spojrzeć i usłyszeć, ile ten jazz ma tutaj kolorów, prawda? I tanecznie, jakby nie było na tej nowej płycie trębacza Theo Krukera. Dream Manifest, tak ona jest zatytułowana. Goście na płycie, groove porządny, dobrze się tego słucha, niech się powtórzę. No i polecam oczywiście, myślę, że jeszcze w audycji Jazz and Bass, może nie dzisiejszej, będę sięgał do tego wydawnictwa, bo materiału jest nieco więcej. 22:33 na naszym zegarze. Dobry wieczór tym wszystkim, którzy sobotni wieczór postanowili spędzić z Trójką. No to teraz nasz odcinek cykliczny, a z drugiej strony nawiązanie do płyty, która już kręciła się w pierwszej godzinie. No, podobno UK garażu dobrego nie tworzy się już w tych czasach. Czasem tak nawet samemu mi się wymsknie przy mikrofonie programu Trzeciego Polskiego Radia. Okazuje się, że na tej nowej płycie NT, czyli Nubian Twist Sound System, można znaleźć też taki piękny bas. To dla tych, którzy włączyli się dopiero teraz, nowy album z remiksami z ostatniej płyty. No i skoro ten wątek UK garażowy rozpoczęliśmy, no to jeszcze przez 5 minut w tym tempie będziemy na antenie radia. For the baseline, in dubs. We ready for the bump on line. We ready for the bump on line. Feel for the baseline, in dubs. Baby, are you up for this? We ready for the bump on line. I am feeling hot tonight. We ready for the bump on line. So that I can turn on first. Bump on light. I am feeling hot tonight. Be ready, be- Za bumsia selecta, my boy ciąga lekta. M-dubs, M-dubs, on the one and two. The boom select, boom select. CC lek lek, toot toot tat tat. Giving you the big picture. Secret engine in your arena. Let me soar, say your nose say your big mouth. Yes, chuck. Baby, are you up for this? Be ready for the bump on night. I am feeling hot tonight. Be ready for the bump on night. So that I can turn on first. Be ready for the bump on night. Put me on your feet in the bike. Yes, yes, yes. Baby, are you up for this? Be ready for the bump on night. I am feeling hot tonight. Be ready for the bump on night. So that I can turn on first. Be ready for the bump on night. Put me on your feet in the bike. Yes, yes, yes. I got the feeling that you really wanna have fun. Syndrome, M-dubs coming in, coming on with boom selection, but worth a mention. I forgot to mention that we're full of a class. Come on the dance and we smash your likeness for the ocelist. You could have been an original junglist. Makes you move to the beat and twist. Ladies, so I said we do it like this. M-dubs makes you move to the beat and twist. Ladies, so I said we do it like this. Up through your structure, yes, yes. M-dubs, from the one and two. The boom select, boom select. CC leg leg, toot toot tat tat. Giving you the big picture. Secret agent in your arena. Let me soar, say your nose, say your big mouth. Chuck. Mamy tutaj wszystko to, co musi być potrzebne, żeby dobra produkcja UK garażowa była dobrą produkcją i soczystą UK garażową. Mamy to tempo, mamy melodię, mamy szlachetny bas, no i piękny wokal. Tutaj Lady Soul, jamajska piosenkarka, która została określona mianem Queen of Dancehall, a to duet M-Dubs. No, lata, kiedy tworzyli to 1994-2000, czyli to były czasy dla brytyjskiej muzyki klubowej. Jeden z ich najpopularniejszych singli, Bump and Grind, tutaj przez 5 minut. Czytam sobie o tym nagraniu, bo to muzyka, która, no można powiedzieć, gdzieś już jest zapomniana. 59. miejsce na liście singli w UK, no ale przecież ciarki były. To dla tych, którzy ten two-step i UK garage mają gdzieś schowany w sercu. 18 minut do 23 i 4 dni do tego koncertu. Oj, co to będzie. Grab something to eat, Mackie D's or KFC. Only one choice in the city. Done voicing my pity, now let's get to the nitty gritty. Tune reminds me of my first. Like unique, still 16 and feeling horny. Point to the sky, feel free. See a people all equal, smiles in front and behind me. Swim in the deep blue sea, cornfields sway lazily. All smiles, all easy.

things forward. As we progress to the checkpoint, I wholeheartedly agree with your viewpoint, but this ain't your typical garage joint. I make points which hold significance. That ain't a bag, it's a shipment. This ain't a track, it's a movement. I got the settlement. My frequencies are transient and resonate your eardrums. I make bangers, not anthems. Leave that to the Artful Dodger, the broad-shouldered 51% shareholder. You won't find us on Alta Vista. Cult classic, not bestseller. You're gonna need more power. Plug in the three phase and the generator. Crank it up to the gigawatts. Critics ready with your pot shots. The plot thickens. Put on your mittens for these sub-zero conditions. But remember I'm just spitting. Remember I'm just spitting. Once bitten, forever smitten. You say that everything sounds the same. Then you go by them. There's no excuses, my friend. Push things forward. You say that everything sounds the same. Then you go by them. There's no excuses, my friend. Let's push things forward. Spit jewels like Eastern riches, junkie fixes. Around here we say birds, not bitches. As London Bridge burns down, Brixton's burning up. Turns out you're in luck, so I know this dodgy fucking the duck. So it's just another show flick from your local city poet. Case you geezers don't know it, let's push things forward. It's a tall order, but we're taller. Calling all maulers, backstreet brawlers, corner shop crawlers. Victory's flawless. Love us or hate us, but don't slate us. Don't conform to formulas. Pop genres are shut. Sharp darts, double dutch. Park cars, troubles are much with more bud. Let's push things forward. You say that everything sounds the same. Then you go by them. There's no excuses, my friend. Let's push things forward. You say that everything sounds the same. Then you go by them. There's no excuses, my friend. Ale wspomnienia. Mam nadzieję, że odżyją 25 czerwca w warszawskiej progresji. Original Pirate Material to album, który trzeba znać bez dwóch zdań. Mike Skinner, formacja The Streets, i przy tej okazji zawsze będę opowiadał o tym, bo to chyba jeden z koncertów życia, że miałem okazję uczestniczyć w pierwszej trasie koncertowej zaraz po wydaniu tego albumu w nieistniejącym już klubie London Astoria. 9 minut do 23. Myślałem, że ta wskazówka gdzieś się zatrzyma i będziemy mieli więcej czasu. No ale tak już jest. Dziękujemy serdecznie za kolejne wydanie audycji Jazz and Bass. Program zrealizowała Katarzyna Fiórz-Wojtkowska. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. O 23 serwis, a po nim rozbiegana, wesoła, rozlatana i w swoim żywiole Gosia Jakubowska N3 prosto z Katowic Festiwalu Tauron Nowa Muzyka. A my dziękujemy serdecznie jeszcze raz za dziś i kończymy muzyką artysty, który sam się teraz przedstawi. Hi, this is Joe Armin Jones. Greetings to the listeners of the Jazz and Bass Show. Thank you for listening.